πολλές φορές. Νομίζω πως μου φεύγεις πολλές φορές. Σε νιώθω μακριά. Είναι οι στιγμές που δεν καταλαβαίνεις. Είναι οι στιγμές που η αλήθεια μου μιλά. Κι αν μες στο ψέμα περπατάω, κι αν ζω στη διάφανη σιωπή, είναι γιατί σε αγαπάω. Είναι γιατί σε αγαπάω. Πολλές φορές σ' αγγίζω μες στο ψέμα και νιώθω πως το τέρμα με βελέπει και γελά. Θολή ματιά που αγγίζει το κορμί σου, χαράζει τη ζωή σου μακριά από μένα πια. Κι αν μες στο ψέμα περπατάω, κι αν ζω στη διάφανη σιωπή, είναι γιατί σε αγαπάω. Είναι γιατί σε αγαπάω. Σε αγαπάω.